bezlaktozowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II została przyjęta przez Sejm. Szwecja i Finlandia zrobiły postępy w spełnianiu postulatów Turcji dotyczących akcesji do NATO. To komunikat po wspólnych negocjacjach tych krajów. Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji wieczorem rozegra poznański Lech. Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Wcześniej Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu połączyła dwa projekty. Jeden zaproponowany przez PiS, a drugi przez PSL. Uchwała jest reakcją na reportaż, w którym pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że cieszy się z przyjęcia uchwały. Martwi mnie tylko, że nie wszyscy posłowie w tym uczestniczyli, mówiła Julia Przyłębska w TVP Info. Ja uważam, że święty Jan Paweł II poza jakby ważnością dla osób religijnych jest również ważną postacią, jeśli chodzi o życie polityczne, o świat polityczny, zarówno polski, jak i międzynarodowy. Dodatkowym jeszcze bardzo takim przykrym w mojej ocenie wydarzeniem jest to, że po tylu latach próbuje się w walce politycznej nie tylko dobre imię wielkiego Polaka, ale również wykorzystuje się dokumenty Służby Bezpieczeństwa. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosowania. Za chwilę na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia rozpocznie się specjalna audycja przypominająca rolę Jana Pawła II w historii Polski. Szwecja i Finlandia zrobiły postępy w spełnianiu postulatów Turcji dotyczących ich akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, głosi oświadczenie Kwatery Głównej NATO. Zostało ono opublikowane po trójstronnych negocjacjach. To było trzecie spotkanie przedstawicieli Szwecji, Finlandii i Turcji od czasu czerwcowego szczytu w Madrycie w ubiegłym roku. Wtedy Ankara zgodziła się na zaproszenie dwóch nordyckich krajów do sojuszu, ale postawiła warunki. Chodziło między innymi o ekstradycję Kurdów, których Turcja oskarża o terroryzm, oraz zniesienie embarga na dostawy broni. Wszyscy biorący udział w spotkaniu z zadowoleniem przyjęli poczynione postępy, napisano w oświadczeniu. Mowa jest o zniesieniu ograniczeń dotyczących eksportu broni, o zacieśnieniu współpracy w zwalczaniu terroryzmu oraz o prowadzonych przez Szwecję pracach nad zaostrzeniem przepisów antyterrorystycznych, w tym także dotyczących partii pracujących Kurdystanu. Negocjacje mają być kontynuowane i kolejne spotkanie ma się odbyć jeszcze przed lipcowym szczytem w Wilnie. Przed szczytem także, jak podkreślił sekretarz generalny NATO, Szwecja i Finlandia powinny stać się pełnoprawnymi członkami sojuszu. Jens Stoltenberg powiedział, że podjęły one bezprecedensowe kroki, by rozwiać uzasadnione tureckie obawy dotyczące bezpieczeństwa. Teraz nadszedł czas, by wszyscy sojusznicy zakończyli proces ratyfikacji, dodał szef NATO. Tych dokumentów oprócz Turcji nie ratyfikowały jeszcze tylko Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A tematy zagraniczne poruszone zostaną we wspólnej audycji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Otwarte Karty. Gościem Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Początek o 21:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info. Lech Poznań za niespełna godzinę rozpocznie pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji. Kolejosz o awans do ćwierćfinału europejskich pucharów powalczy z Djurgården. Na stadionie w Poznaniu jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Witaj. Dobry wieczór. Mateuszu, kto będzie faworytem tego spotkania? Od tego spotkania wydaje się, że delikatnym faworytem będzie Lech Poznań, a powody są w zasadzie trzy. Po pierwsze, drużyna Djurgården do tej pory w tym roku nie rozegrała ani jednego oficjalnego meczu, poza tymi oczywiście w lidze Europy. Liga szwedzka troszkę w innym rytmie gra niż polska ekstraklasa, więc tutaj Lech ma więcej ogrania przede wszystkim w tym roku. Drugi powód jest taki, że Djurgården swoje mecze rozgrywa na sztucznej murawie. Tutaj mamy nawierzchnię naturalną. normalną na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, to też może być pewnym utrudnieniem dla rywali kolejorza. No a trzeci argument to przede wszystkim kibice. Tutaj ponad 40 tysięcy fanów kolejorza pojawi się na stadionie. To będzie jeden z najlepszych wyników w ogóle w historii Ligi Konferencji. Oczywiście Djurgården na swoich kibiców też dziś może liczyć. Garstka około 200-300 fanów przyleciała ze Szwecji na to spotkanie. Jeśli chodzi o piłkarskie argumenty, tutaj myślę jest porówno. Zresztą trener John van der Brome, trener kolejorza, przyznał na konferencji przed tym spotkaniem, że tutaj chce zagrać o wszystko, chce tutaj zwyciężyć przede wszystkim, by za tydzień na rewanż jechać z większymi szansami na awans do ćwierćfinału. A przypomnę, że to jest historyczny moment nie tylko dla Lecha, ale też dla polskiej piłki. Żaden polski zespół w XXI wieku nie dotarł tak daleko w europejskich rozgrywkach, a jest apetyt na więcej. Relacjonował Mateusz Warianka, Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia możliwe tylko na Podkarpaciu, na południu i w centrum spadnie deszcz. W Tatrach także możliwy słaby śnieg lub deszcze ze śniegiem. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 6 w centrum i 13 na południu. Gdzieniegdzie na Śląsku temperatura może wzrosnąć do nawet 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Midnight in the village. See the lights of candles from bitter end to gaslight. Fires leaves the stage. Old stage notes when the black girl and guitar burn together hot in rage. You've got what it takes. You say too much. Van Ronk says to Bobby, she's the next real thing. Crowds still a hell flight, screaming like a sea. You're in the boat, babe, we're in the water. You say too much. Jest 11 po 8 przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części tonacji. Wracamy do płyty wieczoru. David Bowie, The Next Day. Wczoraj tej płycie stuknęło 10 lat. To był trzeci album Bowiego w XXI wieku i najlepszy. Najlepszy w momencie ukazania, bo przecież później mieliśmy do czynienia jeszcze z ostatnim albumem, czyli Black Star, który był rewelacyjny. Do niego również kiedyś wrócimy, ale dzisiaj jesteśmy przy The Next Day. Za nami You Will Set the World on Fire, a teraz już You Feel So Lonely, You Could Die. Summer in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell, yes, I've gotta tell. City, rain has at the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history, you made sure of that. I can see you as a corpse hanging from a beam. I can read you like a book. I can feel you falling. I hear you moaning in your room. Oh, see if I care. Oh, please, please make it soon. Walls have got you cornered. And the living, they're jealous inside. śpiewał i grał David Bowie z przyjaciółmi. Trzy utwory z albumu The Next Day. You Will Set the World on Fire, You Feel So Lonely, You Could Die i The Stars Are Out Tonight. Warto zwrócić na wideoklipy do piosenek z tego albumu, dlatego że wszystkie naprawdę były dosyć ciekawe i sporo tam się działo w tych obrazkach. Niemalże w tym samym momencie, co płyta The Next Day, ukazała się też płyta Amok grupy Atoms for Peace. Przede wszystkim wokalista grupy Radiohead, czyli Thom Yorke, ale nie tylko, bo jego przyjaciele Flea na basie chociażby, jeśli komuś mało. York, Flea, Atoms for Peace, pyta Amok, Default. To utwór, który również promował całość na singlu. Teraz pora na nowości. Wracamy właściwie do nowości. Ukazała się piąta płyta Bowski, czy Bowskiej właściwie powinienem powiedzieć, Dzika. To jest tytuł albumu, Ziemia mi się pali, tytuł piosenki. Jedna z lepszych piosenek, jakie do tej pory Bowska nagrała. Ziemia mi się pali z albumu Dzika. Niedługo, jeszcze nie ma terminu, ale niedługo będzie również nowa płyta Roisin Murphy. Po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Ninja Tune mamy na razie piosenkę. Let it be silly season. Niespodziewanie spokojna i delikatna piosenka jak na Roisin. Ciekawa jaka będzie cała płyta. Cuckoo śpiewała Roisin Murphy, a teraz najlepszy zespół z Alaski. Nazywa się Portugal The Man, nagrywa od lat i wraca ze swoją 9. płytą długogrającą w czerwcu. Płyta promowana jest piosenką Dummy. You can count on me. 1, 2, 3, 4. była grupa Portugal The Man i piosenka Dami. Po bardzo długiej przerwie, dlatego że ponad 20-letniej, 20-kilkuletniej wraca duet Everything But The Girl. Płyta Fuse ukaże się 21 kwietnia, a zapowiadają ją już dwa single. Skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Thank you. Bardzo ciekaw jestem tej najnowszej płyty po tylu latach przerwy. Everything But The Girl, Caution To The Wind, a wcześniej Nothing Left To Lose. Oba utwory z albumu Fuse, który swoją premierę będzie miał 21 kwietnia. Teraz pora na polskie nowości, Nago i Bobby The Unicorn. Spadających gwiazd nigdy mało, nie nigdy mało oddam ci. Tobie przyda się bardziej niż mi, a może za rok przekażesz znów ty same czterolistne. I martwię się po prostu, gdy poczucie obowiązku nigdy mi nie pozwala wyhamować. Na co było nam dorośleć, tylko gorzej, gorzej, gorzej. Miłość w niebywałej formie, miłość niech ci będzie przeogromnie miło. Najwyżej oddasz mi za rok. Na niebo patrz, tam spadających gwiazd nigdy mało. Nigdy mało oddam ci. Tobie przyda się bardziej niż mi. Może za rok przekażę znów ty same czterolistne. Bobby the Unicorn, miłość, a wcześniej nago i morze. Teraz pewna niespodzianka. Zespół Trupa Trupa, grupa, która właściwie, jeśli chodzi o polskich artystów, muzyków, odnosi największe sukcesy za granicą, oczywiście wyłączając muzykę klasyczną czy jazz, udostępniła całkiem niedawno dwie piosenki, które nagrała przed laty na początku swojej działalności po polsku, bo jak wiadomo, Trupa Trupa nagrywają po angielsku. No to teraz te dwie piosenki po polsku. Wolno chcieć na głowę i spragnione. od czerwonego szluga. Koszula w kwiaty i czapka Kawasaki. Koszula w kwiaty, zimowe kozaki. Koszula w kwiaty i czapka Kawasaki. Koszula. Bardzo dobre dwie piosenki zespołu Trupa Trupa sprzed lat. Opór i koszula w kwiaty. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji, którą zrealizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska. Przygotował i prowadził Grzegorz Hoffmann. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru, a na zakończenie jeszcze króciutko Holak. Do usłyszenia. Pójdziemy na randeczkę i zrobimy wszystko, na co nie miała siły, kiedy byłem blisko. Czasem trzeba się rozstać i żyć z tym już do końca. No to nie będzie nigdy dobrego dnia miesiąca, kiedy trzeba się rozstać. Kupowałem tobie hity, ale nigdy już nie kupię. Muszę przeżyć cały smutek i zrozumieć, że już jesteś trupem. Jesteś trupem. Żartowałem, nic nie muszę, ale chcę dowiedzieć się, co czuję. Pod koniec miesiąca poczuję się już lepiej. Nie będę się rozglądał jak zmarł po pustym sklepie. Wszystko ma etapy i muszę je zaliczyć, tak jak kiedyś tobie kupowałem hitsy. Poproszę turkusowe hitsy. Kupowałem tobie hitsy, ale nigdy już nie kupię. Muszę przeżyć cały smutek i zrozumieć, że już jesteś trupem. Jesteś trupem. Żartowałem, nic nie muszę, ale chcę dowiedzieć się, co czuję. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Mega okazje w Media Expert. Suszarki do ubrań taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl.